Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in. Etteşbihul maklub. Teşbih makluba geldik. Şimdi önce kaidesini okuyalım. Ondan sonra emtilesini, ondan sonra bahtini inşallah okuyacağız. Nemudecini de okuyup bahsi tamamlayacağız. El kaidetü, kaide. Etteşbihü el maklubu. Maklub teşbih denen teşbih ne? Maklub ismi üstünde. Ters çevrilmiş. Demek ki müşebbeh bih konumuna geçmiş. Değil mi? Müşebbeh bih konumuna. Müşebbeh bih de müşebbeh konumuna gelmiş. Anlaşıldı? Müşebbeh bih yapmış. Müşebbeh bih de müşebbeh yapmış. Yani müşebbehin, müşebbeh bih. Müşebbeh bihin de müşebbeh konumunda olduğu teşbih. Şimdi tarif yapıyor. Hüve o. Yani teşbih maklup. Ce'lül müşebbehi müşebbehen bi. Müşebbehi müşebbeh bih kılmaktır. Zeydun kel esedi. Zeyd aslan gibidir. El esedü. O senin aslan gördüğün var ya, o aslan. Kezeydin. O Zeyd gibidir. Aslan Zeyd gibidir. Bak şimdi. Ne oldu? Müşebbi olan Zeyd müşebbi oldu. Müşebbi olan aslan müşebbi oldu. Bunda bir amaç vardır. Tamam, bir iddia var. Yani Zeyd'in şecaati o kadar güçlü, o kadar güçlü, o kadar şecaat, o kadar nefsine yerleşti ki artık Zeyd'in aslana değil, aslan Zeyd'e benzetilse olur yani. Aslan Zeyd'e benzetilse yeridir. Yoksa burada adam iddiası var. Aslan Zeyd gibidir demek değil. İddia ediyorsun. Zeyd kamil şecaattedir. Şecaat-ı kamile Zeyd'in nefsine ne yapmış? Karar kılmış, yerleşmiş. Ne iddiasıyla yapılıyor bu? Biddi'ai enne vechhe şebehi vechhe şebeh benzetme yönü fihi. Yani fil müşebbehi, müşebbehte ekva ve elheru daha güçlü, daha zahirdir. Bunu iddia ettiğinden dolayı müşebbeh, müşebbeh bir oluyor. Müşebbeh bir de ne oluyor? Müşebbeh oluyor. Peki. Şimdi el emsile örneklere bakalım. Kale Muhammed ibn-i Hüheybin el-Hümyeriyyuh. Muhammed bin Vüheyb el-Hamyari söylüyor. Evet. Müteşeyyi'ymiş bu. Şii. Basri'ymiş. Abbasi devletinin şairlerindenmiş. İttasale bil memun. Memuna kavuşmuş. Oraya gitmiş. Onu medhetmiş. Ortada ölmüş gitmiş. Lazım değil. Ve bedes sabahu keenne gurratehu vechul halifeti hine yumtedehu. Ve bedes sabahu, sabah zuhur etti. Sabah aydınlığı ortaya çıktı. Yani zahara es sabahu keenne gurratehu, sanki onun aydınlığı, sabahın aydınlığı vechul halifeti, halifenin yüzüdür. Halifenin yüzü gibidir onun parlaklığı, aydınlığı. Ne vakitte ama? Hayne yumtedahu. Halife methedildiği zaman, övüldüğü zaman da yüzünde gülücükler meydana geliyor, parlıyor halifenin yüzü. Ama tenkit edildiği zaman da yüzü asılıyor. Kara gün gibi oluyor. Burada parlaklıkta aslında sabah nedir? Sabahın ışığı, aydınlığı. Halifenin yüzünden daha parlaktır. Ama adam şimdi ne yapıyor? Halifenin yüzünü müşebbeh bir yapmış, sabahın aydınlığını müşebbeh yapmış. Şöyle demesi, asıl teşbih şudur. Keenne vechel halifeti gurratu sabahi. Keenne vechel halifeti, sanki halifenin yüzü hine yumtedahu, medhedildiği zaman gurratu sabahi, sabahın aydınlığı gibidir. Tamam mı? Parlar, parıldar. Millete böyle keseler atar. Methedilmiş, övülmüş. Tamam. فقال البحتري بحتري de demiş كأن سناها بالعشي لصبحها تبسم عيسى حين يلفظ بالوعد كأن سناها بالعشي لصبحها akşamdan sabaha kadar bulutun devamlı parlaması. Bil aşiyi akşam, misubya sabah. Akşamdan sabaha kadar bulutun parlaması, sena parlaması, ışıması ha bulut. Keenne senaha sanki onun parıltısı bil aşiyi li subhiha yani akşamdan sabaha. Akşamdan sabaha kadar bulutun sürekli bir şekilde parıldaması tebessümü İsa. İsa'nın gülmesi gibi, tebessüm etmesi gibidir. Hine yelfidu bil va'di. Ne zaman da hine yelfidu söylediği zaman, telaffuz ettiği zaman bil va'di, va'di telaffuz ettiği zaman da ödül vereceğini söylüyor. Va'di telaffuz ettiği zaman da İsa'nın tebessümü, sana bu var, sana bu var, şöyle, böyle. Pek üçüncü bir şiir daha. Fakale aharu. Diğer bir şair de şöyle demiş. Ehinnu lehum ve dunehum felatun keenne fesihaha sadrul halimi. Ehinnu hanne yahinnu. Hananem var ya, hananem. Özlem çekmek. Ehinnu özlerim. Lehüm onları. Onları özlüyorum. Özlerim onları. Ve dûnehum. Onların ötesinde, onların önünde vardır felat. Çöl var. Boş bir alan var. Ben onları özlüyorum. Ama onların önünde ne var? Çöl var. Kenne fesihaha. Sanki onun genişliği, o felatın genişliği sadrul halimi, sabur olan adamın göğsüdür. Sabur olan, sabırlı olan adamın göğsü geniştir ya, o kadar geniş. Bu ne demek? Ki enne sadrul halimi fesihul fesihul felati. Sabur olan adamın, sabırlı adamın göğsü o çöl kadar geniştir demektir. Evet, şimdi bir bahsi okuyalım bakalım. Ne demiş? Anlaşıldı? Şimdi o çölün genişliği adamın göğsü gibi midir? Adamın göğsü o çöl gibi geniştir. Değil mi? Adamın göğsü çöl gibi geniş olur yani. Çölün genişliği adamın göğsü gibi. Ne var? Teşbih maklup yani. Yakulu diyor el-himyeriyu. Himyeri diyor. İnne tebaşiras sabahi, sabahı tebşir eden, inne tebaşira, tebaşiras sabahi, sabahı müjdeleyen, sabahın ilk ışıkları yani, sabahı müjdeleyen, sabahın ilk ışıkları, tüşbihu, benziyor, fit telelü'i, parıldamada, parlaklıkta benziyor, vecel halifeti, halifenin yüzüne benziyor, عند سماعه işittiği zamanda, tamam mı? عند سماعه işittiği zamanda neyi? El mediha. Medihi işittiği zamanda, övgüyü yani. Fe ente tera. Kardeş sen görürsen. Fe ente tera. Sen görüyorsun huna burada. Enne hâze teşbihe, bu teşbih haraca çıkmış, amma kâne o şeyden ki müstakirran fi nefsike, senin nefsinde karar kıldığı şekilden, senin nefsinde sabit olan şekilden çıkmış. Senin nefsinde sabit olan şekil sabahın ışıklarının halifenin yüzüne değil, halifenin yüzünün sabahın ışıklarına ne yapılması? Teşbih edilmesi. Min enne şeye, senin nefsinde sabit olan şey nedir? Min enne şeye, bir şey yüşebbehu, teşbih edilir daimen, sürekli mimma hüve akva minhu, daha güçlü olana teşbih edilir. Fi vecihi şebehi vecih şebet. He, bima da güzel. Ben de mimmadır. El hurufu tetekada. Harfle birbirine. Bima olursa daha güzel. Bi. Yüşebbehu bi. Bi ile kullanılır. Hatta öyleyse ben de onun nüskamı bi yapayım yani. Anladın? Yüşebbehu daimen bima. O şeye ki hüve o ekva minhu, ondan daha güçlü, yani müşebbehten daha güçlüdür. Nerede? Fî vecihî şebehî vecih şebehî. İz el-me'lûfu, alışılagelmiş olan, yani me'nûsetül isti'mal olan, alışılan, bilinen, ma'lum olan, ma'ruf olan, en yukâle, söylenmesidir. İnne vechel halifeti yüşbihu es-sabah. Yüşebihudur. Yüşbihu benziyor, es-sabaha sabaha benziyor. Velakinnehu velakinnel hamyariye, hamyari akese, akese aksetti, çevirdi. Ve kalebe, ne yaptı? Kalbetti, tersine çevirdi. Dedi ki sabahın ışığı halifenin yüzüne benziyor dedi. Kalbetti bunu, tersine çevirdi. Lil mubalagati, bak ne için yapmış bunu? Mubalaga için. Vel iğraki, ve derinleştirmek için. Gark, batırmak demek. Gark, iğrak, daha da derinleştirmek. Derinleştirmek için neyi derinleştirmek ve mübarek etmek? Biddiai enne vechel şebehi, şu iddiayı derinleştirmek için ki vechel şebeh ekva fil müşebbehi, müşebbeh de daha güçlüdür. Ve hâzet teşbihu, bu teşbih mazharun min mezahiril iftinani vel ibda'i. Evet. Mazharun bir görüntüdür. Zuhur eden yerdir. Neyin zuhur ettiği yerlerdendir? Min mezahiril iftinani, fenin, sanat göstergelerinin, vel ibda'i, şahane bir şekilde, güzel bir şekilde bir şeyin ortaya konulduğu göstergelerden bir göstergedir. Yani şair sanatını ne yapıyor burada? Sahneye çıkartmış oluyor, göstermiş oluyor. Tamam, vaadet teşbihi. Mazharun, bu bir sahnedir, bir gösterimdir, gösteridir. Neyden olan? Min mezahiril iftinan, fen, sanat. Vel ibda'i, bir şeyde bedi bir şekilde, güzel bir şekilde ortaya konulmuş olduğu yerlerden bir, yani güzel sanatın icra edildiği, gösterildiği yerlerden bir yer, teşbih mahluptur. Adam ne yaptı? Sanatını konuşturdu yani. Peki. İkinci şiir. Kenne senaha bil aşiyyi li subuhiha tebessümü İsa hine yelfidu bil va'd. Ve yüşebbihu, teşbih ediyor el buhturiyyu, şair buhturi teşbih yapıyor. Neyi teşbih yapıyor? Neyi teşbih yapıyor? Berkas sahabeti. Berk, şimşek. Parıldaması sahabe, bulut. Berkas sahabeti, o bulutun şimşeğini, yani parıldamasını. Ellezî, o berk ki, parıldama ki, istemerra, istemerra, istimrar ediyor, sürekli oluyor, devam ettiği. Lemma'an, lemma olmaya, parıldayıcı olmaya. Tıvale, tavale, tıvale leyli, tavale leyli, tuvale leyli, üçü de var onda. Tavale, tıvale, tuvale, değil mi? En çok ne kullanılıyor? Dua. Keseyle. Tavalel haya. Hayat boyunca. Tavalel leyli. Gece boyunca. Tamam. Tavalet. Tuvalet. Tavalet. Üç hareket var. Tavalel leyli. Gece boyunca parıldayıcı olması devam eden Tamam mı? Bulutun ışığına, ne ışığını teşbih etti. Neye teşbih ediyor? Bi tebessümi, bi tebessümi memduhi ba yuşeb. Neye teşbih etmiş? Bi tebessümi memduhihi. Memduhun tebessümüne. Memduh kim burada? İsa. İsa'nın gülümsemesine. Hînemâ ye'idû, hînemâ ye'idû, vaat ediyor bil ata, bahşiş vaat ediyor. Bahşiş vaat ettiği zaman abi gülümsüyor. Sana bunlar vereceğim, şunları vereceğim, şunu da hediye edeceğim. Ve lâ şekke, hiç şüphe yok. Enne lema'ânel berkî, lema'an parıldama, lema'ânel berkî, o berkin yani o şimşeğin parıldısı, parıltısı, o parlaması, akva daha güçlüdür neyden? Min beriqil ibtisami, gülümsemenin parıltısında. Gülümsediği zaman ne kadar pırıl parıltı olacak yani? Şimşek öyle mi? O zaman da nasıl parıldama oluyor? Fekane oldu el mahut, mahut malum, meluf, maruf, değil mi? Fekan oldu el mahudu, mahut olan, malum olan, maruf olan, bilinen, alışıla gelmiş olan nasıldı? En yüşebbehe, teşbih edilmesiydi. El iptisamu, yani et tebessüm, tebessümün benzetilmesiydi. Neye benzetilmesi? Bil berki, berka benzetilmesiydi. Kemâ hiye âdetü şuara, şairlerin adeti yolu üzerine. Velâkinnel buhturiyye, fakat buhturi galebet teşbihe. Galebe, galebe ceale et teşbihe makluben. Tamam. Ceale el buhturi, ceale kıldı el buhturiyu buhturi et teşbihe makluben. Teşbih maklub yaptı yani. Anlaşıldı? Müşebbehu müşebbehu bi yaptı. Müşebbehi de. Ve fil misali thalisi, üçüncü örneğe bakalım. Ehinnu lehum ve dunehum felatun. كَأَنَّ فَسِيحَهَا صَبْرُ الْحَلِيمِ حَلِيمَ الصَّبُرُ رَجُلٌ صَبُرٌ. وَفِي الْمِثَالِ الثَّالِثِ, üçüncü örnekte ise şübbihet, teşbih edildi. الْفَلَاتُ فَلَات, فَلَات ne? Çöl, boş olan. Neye benzetimi? بَمُتَعَلِّقْ بِيُشُبِّهَ شَبَّهَ بِي شُبِّهَ بِي يُشَبَّهُ بِي. Tamam, bağır celle müstamil. Bi sadril halimi, sadril halim yani bi sadril sabur, fil ittisa'i, fil vus'ati yani genişlikte. Ve hâzâ eyzân teşbihün maklubun, teşbih maklubdur. Anlaşıldı? Nemûdeç. Ke'ennen nesîme firrikkati ahlâkuhu. Ke'ennen nesîme, sanki meltem, sabah esen rüzgar, firrikkati yumuşaklıkta, incelikte, latiflikte yani, ahlakuhu onun ahlakıdır. Halbuki onun ahlakı meltem rüzgarı gibidir. İnsana zarar vermez. Hoş bir ahlakı var, karakteri var. Sert değil. Kış rüzgarı gibi değil yani abla. Vurup da donduran değil. Anlaşıldı mı? Adamın ahlakı diyor. Adamın ahlakı yumuşaklıkta, latiflikte, meltem rüzgarı gibi. Senin yüzüne dokunur, hiç hissetmezsin, hoşlanırsın, hoşuna gider burada. Bir de kış rüzgarı var, vurdu mu ananı ağlatır, dondurur seni. Öyle ahlak da var. Ahlak, ahlak var, ahlak var. Anladın mı? Ya bu şimdi teşbih makluptur. Ne demek istiyor? Kenne ahlakahu firrikkati nesimus sabahı yani. Sabahın meltem rüzgarıdır. Sabah rüzgarıdır. Anlıyor musun? Evet. Bu misalde, fi hadel misal mel müşebbehu en nesim, mel müşebbehu bihi ahlakuhu, ma huve ve cüşebeh herrikka, nevut teşbih ve keennel ma'e fi safai tıba'uhu. Peki ennel ma, sanki su fi safai durulukta, tıba'uhu onun tabiatıdır, seciyesidir, karakteridir. Su gibi duru adam. Ne demek? كَأَنَّ طِبَاعَهُ كَأَنَّ طِبَاعَهُ فِي الصَّفَاءِ الْمَاءُ. Anlaşıldı? مَا الْمُشَبَّهُ؟ الْمَاءُ. مَا الْمُشَبَّهُ بِهِ؟ طِبَاعُهُ. مَا وَجْهُ شَبَهِ؟ الصَّفَا. مَا نَوْ التَّشْبِيهِ؟ مَقْلُوب. وَكَأَنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ جَبِينُهُ. وَكَأَنَّ ضَوْءَ النَّهَارِ, sanki gündüzün ışığı, cebinuhu, onun cebinidir. Anlıdır. Evet. Ne demek? كَأَنَّ جَبِينَهُ ضَوْءُ النَّهَارِ. Anlaşıldı? مَا الْمُشَبَّهُ؟ ضَوْءُ النَّهَارِ. نعم. مَا الْمُشَبَّهُ بِهِ؟ جَبِينُهُ. نعم. مَا وَجْهُ الشَّبَهِ؟ الْإِشْرَاق. Parıldama, parlaklık. مَا نَوْعُ التَّشْبِيهِ؟ teşbihun maklubun. Ve keenne neşrar ravdi. Ve keenne neşrar ravdi. Bahçenin kokusu ne gibidir? Hüsnü siratihi. Hüsnü ahlakihi. Yani. Anladın? Evet. Bahçenin kokusu diyor, onun ahlakı gibidir. Yoksa onun ahlakı, onun ahlakının güzelliği bahçenin kokusu gibi bildir. Değil mi? كَأَنَّ حُسْنَ سِيرَتِهِ نَشْرُ الرَّوْضِ. Tamam. مَا الْمُشَبَّهُ؟ نَشْرُ الرَّوْضِ. نعم. مَا الْمُشَبَّهُ بِهِ؟ حُسْنُ سِيرَتِهِ. مَا وَجْهُ الشَّبَهِ؟ جَمِيلُ الْأَثَرِ. Etkisinin güzel olması. Güzel bahçedeki o güzel koku seni etkiler, adamın güzel ahlakı da seni etkiler. Yani. Seni etkisi altına alır yani. Evet. مَا نَوْعُ التَّشْبِيهِ تَشْبِيهُنْ مَقْلُوبُونَ. Evet. Yeter ha.